เรื่องจากแมว สวัสดีค่ะ สวัสดี อันนี้เป็นเรื่องจากแมวเขาไม่ได้บอกชื่อเขามานะพี่เดี๋ยวหนูจะให้ชื่อเขาว่าคุณก๊อฟแล้วกัน ครับ คุณก๊อฟบอกว่าเขาทำงานอยู่ที่มูลนิธิหนึ่งเป็นอาสากู้ภัยค่ะเรื่องนี้มันเกิดขึ้นประมาณ 7-8 ปีแล้วเขาบอกว่ามูลนิธิที่เขาอยู่เนี่ยชั้น2มันจะมี2ชั้นชั้น2เนี่ยจะเป็นห้องศูนย์วิทยุแล้วก็จะมีห้องนอนห้องหนึ่งส่วนชั้นล่างก็จะมีห้องนอน2ห้องแล้วก็จะมีห้องน้ำ1ห้องค่ะปกติเขาจะต้องเข้าเวรก็คือ6โมงเย็นถึง6โมงเช้าแล้วมันเรื่องมันเกิดขึ้นในวันหนึ่งก็คือมันเป็นวันที่ทุกๆคนเนี่ยเขาก็แบบทานข้าวกันอยู่ข้างในห้องแล้วก็บางคนก็เล่นโทรศัพท์มือถือไปส่วนเขาเนี่ยเขาก็ออกมาเช็ครถเช็คอุปกรณ์ที่เขาจะต้องเดี๋ยวจะมีการออกไปรับศพแล้วพี ่ เรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่เขาตอนที่เขาเข้าไปกู้ภัยทำงานปีแรก ครับ เขาบอกว่าปกติเนี่ยเขาก็จะมีการรับศพไปส่งที่นิติเวชที่ตำรวจโรงพยาบาลตำรวจแล้วก็จะมีรับคนเจ็บบ้างไปส่งตามโรงพยาบาลค่ะ คร ับ คืนนั้นเนี่ยเขาก็กำลังเช็ครถอยู่เช็คอุปกรณ์เพื่อที่จะไปรับศพใช่ไหมอย่างที่บอกแล้วก็สักพักนึงก็มีคุณป้าเดินมาหน้ามูลนิธิถามว่าไอ้หนุ่มโรงพยาบาลนี้ไปทางไหนเขาก็คิดว่าโรงพยาบาลนี้มันค่อนข้างไกลเขาก็เลยบอกป้าว่าเดี๋ยวป้ารอแป๊บนึงเดี๋ยวผมขี่มอเตอร์ไซค์ไปส่งแล้วก็เขาก็ไม่ได้รอคุณป้าตอบนะเขาก็เดินเข้าไปหาแบบพวกรุ่นพี่เขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะไปส่งคุณป้าก่อนมีคุณป้ามาถามหาโรงพยาบาลแล้วเขาก็ไปเอากุญแจรถไปขี่มอเตอร์ไซค์ออกมาที่หน้าวันนี้ทีค่ะปรากฏว่าออกมาคุณป้าหายไปแล้วเขาก็คิดว่าคุณป้าคงนั่งวินมอเตอร์ไซค์แถวๆนั้นอะไปเขาก็ไม่ได้สนใจอะไรเขาก็เช็ครถเช็คอุปกรณ์ต่อทีนี้เนี่ยพอเวลาถึงประมาณเที่ยงคืนเขาก็จะต้องไปรับศพจากที่โรงพยาบาลต่างๆไปที่นิติเวชโรงพยาบาลตำรวจทีนี้เนี่ยศพมันมีทั้งหมด4ศพเขาก็จะมีหน้าที่พอไปถึงโรงพยาบาลเขาจะมีหน้าที่นำศพลงจากรถเข้าไปไว้ที่ห้องเก็บศพพี ่ ศพที่1ผ่านไปศพที่2ผ่านไปศพที่3ผ่านไปจนศพสุดท้ายเนี่ยคือศพที่มามันจะมีผ้าแหวกพี่นึกออกไห ม มันจะแหวกตรงกลางอยู ่ เขาก็รู้สึกว่าศพเนี้ยมันคุ้น คือแหวกในที่นี้สามารถมองเห็นหน้าศพได้ ใช่มันจะแหวกตรงกลางอยู่อะค่ะมันจะมัดเท้าแล้วก็มัดที่หัวเขาก็แบบรู้สึกป้าคนลูกศพเนี้ยคุ้น ๆ เขาก็เลยเอาไฟฉายส่องไปที่ศพปรากฏว่าเป็นคุณป้าที่มาถามทางพี ่เฮ้ยคนเดียวกันเหรอ ใช่เขาบอกว่าเป็นคุณป้าทีเนี้ยเขาตกใจมากเขาก็เลยทิ้งทุกอย่างเลยแล้วก็ให้รุ่นพี่เขาเป็นคนจัดการนำศพอะศพสุดท้ายเนี่ยไปไว้ที่ห้องเก็บศพแล้วเขาก็รีบขึ้นไปที่รถเขาช็อกมากเขาทำอะไรไม่ถูกทีนี้เนี่ยพอกลับไปที่มูลนิธิปุ๊บเขาก็ขึ้นไปที่ชั้น2เลยไปที่ห้องศูนย์วิทยุไปขอดูกล้องวงจรปิด ว่าม ันเกิดอะไรขึ้นปรากฏว่าภาพที่ออกมาคือเขายืนคุยอยู่คนเดียว อ้าวคือกล้องวงจรปิดจับภาพได้ ใช่แต่เขาคุยอยู่คนเดียวไม่มีคุณป้าแล้วสรุปสุดท้ายเขาก็เลยแบบสงสัยโทรไปหาพี่เขาหารุ่นพี่ว่าวันนี้มันเกิดอะไรขึ้นกับศพนี้เขาบอกว่าศพนี้มาจากโรงพยาบาลที่คุณป้าถามทางนั่นแหละแล้วก็ศพนี้เนี่ยเสียชีวิตเพราะว่าโดนคนร้ายตีศีรษะแล้วก็เสียชีวิตคาที่แล้วก็คนร้ายก็หนีไปจับไม่ได้ เหมือนกับว่าศพเหมือนกับวิญญาณของคุณป้าเนี่ยพยายามจะถามทางไปโรงพยาบาล ใช่ค่ะ แล้วก็มาหาพี่คนนี้ที่เป็นมูลนิธิ ใช่ค่ะ พี่เขาก็ใจดีด้วยความเป็นจิตอาสา จิตอาสาไปส่งอยู่แล้วไงใครจะไปไหนเขาก็ไปส่งอยู่แล้ว นะครับปรากฏว่าเหมือนกับไปส่งทั้งร่างอันไร้วิญญาณแล้วก็เหมือนกับวิญญาณของป้าด้วย ใช ่ไอ้เรื่องลักษณะแบบนี้ มีเยอะนะ มีหลายครั้ง ใช่ค่ะ มีหลายครั้งเหมือนกับเขาเองอาจจะยังไม่รู้ ว่าเขาตาย ว่าตัวเองตายไปแล้ว มีอีกเรื่องนึงพี่อันนี้เป็นเรื่องสั้นๆจริงๆหนูจะเล่าเรื่องนี้เรื่องเดียวแหละเรื่องที่จะเล่าเนี่ยแต่ว่ามันสั้นไปไงแล้วหนูโดนด่าก ะจะแซวอยู่เฮ้ยมีต่อก็โอเค เรื่องนี้มันเป็นเรื่องของพี่ที่รู้จักกันเขาเล่าให้ฟังมันเป็นบริษัทที่เขาทำงานเกี่ยวกับส่งคนส่งอาหารอะไรแบบนี้เขาบอกว่าเรื่องนี้เพิ่งเกิดขึ้นวันพฤหัสนะพี ่วันพฤหัสไหนพฤหัสที่ผ่านมา ใช่ เฮ้ย แต่ว่าเขาปิดข่าวกัน เออ คือว่ามันมีออเดอร์คนคนหนึ่งเขาสั่งอาหารค่ะ ครับ ทีนี้เนี่ยคนที่เขาไปส่งอาหาร อ ่ะเขาก็ขี่รถไปเรื่อยๆแล้วเกิดอุบัติเหตุตายคาที ่ ตายคาที่เลยนะ ครับ ทีนี้เนี่ยพอทางบริษัทรู้ปุ๊บเขาก็แบบรีบจัดการเรื่องนั่นนี่นั่นนี่นั่นนี่แล้วก็โทรไปถามโทรไปหาลูกค้าเพราะเขาจะมีข้อมูลอยู่ไงโทรไปหาลูกค้าแล้วก็บอกว่าต้องขออภัยนะคะเพราะว่าอาหารจะไปส่งไม่ได้แล้วเพราะว่าคนขับเกิดอุบัติเหต ุ และเสียชีวิตแล้ว ครับ ทีนี้เนี่ยทางแบบลูกค้าที่สั่งอาหาร อ ะโกรธมากเลยพี ่ คือแบบโกรธมากแล้วเขาก็บอกว่านี่ล้อเล่นอะไรเพราะว่า อย่านะ คนที่ส่งอาหารอะ เขาเพิ่งมาส่งอาหารเมื่อกี้นี้เอง เฮ้ย เออ มาส่งอาหารให้แล้วเหรอ ใช่ ไม่ใช่ต้องเช็คเวลาดีๆว่าเขามาส่งแล้วไปเกิดอุบัติเหตุหรืออุบัติเหตุแล้วกำลังจะมาส่ง ก่อนไปส่งเพราะว่าอาหารยังอยู่ในกล่องอยู่เลย โอเคอ่ะทีนี้พอไล่ไทม์ไลน์กันแล้วว่าเขาเสียชีวิตก่อนที่อาหารจะไปส่ง ใช่ค่ะ แล้วอาหารถึงมือเขาจริงๆเหรอ ใช่ก็ลูกค้าเขาก็ยังงงว่าแบบเล่นอะไรเพราะว่าเขามาส่งอาหารแล้วแต่ว่าที่ที่เกิดเหตุอ่ะอาหารยังอยู่ในกล่องเลย แล้วเรื่องนี้มันจบยังไงวะ จบเท่านี ้แล้วไม่เอ้ยเดี๋ยวดิคนที่รับโทรศัพท์บอกว่ามีพนักงานคนที่รับโทรศัพท์ก็คือลูกค้าต้องรับโทรศัพท์จากพนักงานของบริษัทเนี้ยบอกว่าเนี่ยพนักงานของเราที่กำลังจะไปส่งอาหารคุณตายแล้วนะแต่เขาอาหารอยู่กับมือจังหวะเขากินลงจริงๆเหรอวะ คือเขาไม่คิดว่ามันมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจริงๆไงพี ่ แล้วก็การส่งอาหารพวกนี้บางคนเขาก็ไม่โทรนึกออกป่ะเพราะว่าถ้าการปักหมุดมาถึงปุ๊บเขาก็แค่ส่งข้อความในแอปพลิเคชันว่าถึงแล้วอะไรเงี้ย หุ้ยหมายถึงว่าเรื่องนี้มันเกิดขึ้นหมายถึงทางที่นี่เขาปิดข่าวเอาไว้ ใช่ค่ะ โอ้โหเฮ้ยน่ากลัวว่ะ เกิดวันพฤหัสเอง ไอ้ที่กินไปอ่ะยังไงวะ นั่นแหละไม่รู้เขากินอะไรไปด้วยเพราะว่าเขาก็ไม่ได้มีการแบบพูดคุยถามอะไรกันต่อไงเพราะทางลูกค้าค่อนข้างหงุดหงิด เพราะเชื่อว่าถ้ามันเกิดอุบัติเหตุอย่างนั้นจริงๆอ่ะอาหารที่เขาจะต้องไปส่งอ่ะมันก็ต้อง มันก็อยู่ที่เกิดเหตุนั่นแหละ เออแล้วมันไปถึงปลายทางได้ไงวะ ใช่แล้วที่สำคัญคือมีรูปภาพยืนยันการเสียชีวิตคาที่ด้วย เขาส่งรูปมาให้เหรอ ใช ่โอ้ไอ้รูปภาพเสียชีวิตโอเคแต่จุดหมายปลายทางเนี่ยสิเฮ้ย ทำอะไรเข้าไป ทำไมเขาถึงปิดข่าวแล้วเอามาเล่าอย่างนี้มันจะไม่โด่งดังออกไปเหรอ ไม่มันก็เป็นแบบเป็นเรื่องราวคือมันมีการเสียชีวิตเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วที่แบบบางทีลูกคนส่งอาหารเขาก็จะแบบเร่งรีบเพราะว่าลูกค้าวันนี้ก็หิววันนี้ก็ไปเร่งลูกไปเร่งแบบไปเร่งคนขับว่าให้รีบหน่อยอะไรเงี้ยมันมีทุกที่แหละ รู้เข้าใจไงแต่อาหารที่เขากินน่ะเฮ้ยเรื่องเนี้ยถ้ามันปั้นกันดีๆมันดังเลยนะ ไม่รู้เขาบอกว่าให้เอามาเล่า โอ้โหเฮ้ยเฮ้ยมีข่าวเหรอมีข่าวด้วยเหรออ ันนี้ไม่แน่ใจอ่ะ อ๋อแต่คุณผู้ฟังไม่ต้องเอ่ยชื่อบริษัทเขานะไม่ต้องเอ่ยชื่อบริษัทเขานะแต่เห็นบอกว่ามีข่าวเหรอไม่รู้เหมือนกันเออ ะ นะฮะไอ้ข่าวอุบัติเหตุมันอาจจะมีแต่ไอกลุ่ ม จุดหมายปลายทางอ่ะที ่ เขาได้รับอาหารน่ะใครเป็นคนได้รับอาหารแล้วใครเป็นคนเอามาส่งเฮ้ยอันนี้น่ากลัวว่ะ เขาบอกวงในคุยกัน เออน่ากลัวว่ะเออกินอะไรเข้าไปแล้วของมันไปส่งได้ยังไงเพราะว่าอาหารมันต้องหกอยู่ตรงที่เกิดเหตุมันต้องกระจายอยู่ตรงนั้นน่ะ หนูได้ยินก็ถามเหมือนกันพี่แล้วอาหารน่ะ เออ ก็ยังอยู่ในรถของคนขับนั่นแหละ เออคุณผู้ฟังปล่อยให้มันปริศนาก็แล้วกันเราไม่รู้หรอกว่าเขาได้รับอาหารยังไงแล้วเขากินอะไรเข้าไปอะไรยังไงเออแต่เหมือนเขาบอกมีข่าวจริงๆ ก็อาจจะมีข่าวแล้วเพราะหนูได้ยินมาตั้งแต่วันศุกร์แล้วพี ่ครับเออไม่ต้องส่งรูปมาให้ดูนะไม่เอานะ ไม่ส่งไม่ส่งเก็บไว้เก็บไว้หนูไม่ได้ขอเขาหนูคือเขาส่งมาปุ๊บหนูก็ลบไปไง ครับนะฮะโอ้ก็ถือว่าปิดท้ายได้เฮ้ยโอเคนี่เออถือว่าดีทำงานบ้านมาดี แล้วมันเป็นเรื่องจริงที่แบบเราเห็นภาพอ่ะมันต้องเล่าอ่ะ ครับทำไมตาเปียกๆงี่หาวง่วงตาเปียกหมดแล้วเนี่ยนั่นคือเรื่องสองเรื่องจากเมลก็แล้วเรื่องหนึ่งจากเมลอีกเรื่องหนึ่งที่น้องวิวี่เขาได้ยินได้ฟังมานะครับ